foaie verde, fir și afrag. Anicuța negri dragă, Anicuța negri dragă, toată lumea mă întreabă, de ce ești neagră și slabă? De ce ești neagră și slabă? Neagră sunt de felul meu, mă, și slabă de dorul tău. Seara pe la poartă, nu-ți arunca ochii-n dată. Când ești seara pe la poartă, nu-ți arunca ochii-n dată. Aruncă-i mai amânat, să creadă că ne-am certat. Aruncă-i mai amânat, să creadă că ne-am certat. Anicuța neichi dragă, toată lumea mă întreabă, toată lumea mă întreabă, de ce ești neagră și slabă? Neagră sunt de felul meu și slabă de dorul tău. Neagră sunt de felul meu și slabă de dorul tău.